कष्ट हम देंगे, ये हिंसा की भी अपेक्षा नहीं किया है वहां का, ये तीनों चीज का विचार ही नहीं उसमें। और पौरुषम से अनपेक्षा, और मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा इसकी भी अपेक्षा नहीं करता हूं, ये भी नहीं देखता कि मेरे बस का है कि मेरे बस का नहीं। अरे कोई भी कार्य करो तो जो कर सकते हो वही करने के लिए भगवान की आज्ञा है, जो नहीं कर सकते हो उसको करने के लिए तो नहीं आज्ञा है। तो अपने पौरुष को भी ध्यान में नहीं देता है और फिर फंस जाता है, फिर बहुत दुखी होता है कि अब क्या करें, अब शुरू कर दिया। तो पौरुषम च अनपेक्षा, तो कहती ये किसी की अपेक्षा नहीं करके फिर कैसे करता है। पौरुषम च अनपेक्षा, अनपेक्षा यही पाठ है ना, अनवेक्ष पाठ हो तो भी ठीक है। भाष्य में क्या है आपके, अनवेक्ष लिया है कि अनपेक्ष लिया है, तात्पर्य तो ये कहीं निकालना पड़ेगा, समझाए कि नहीं। अपेक्षा नहीं करता या उसको देखता नहीं, विचार नहीं करता। हाँ अनपेक्ष ही हम लोगों को याद है, अनपेक्ष ही इसमें है भी। और अनवेक्ष पाठ हो तो उसको अवेक्ष न माने विचार नहीं करते। हमारे भाष्य में भी अपेक्ष है, उसको क्या करें। तो समझ लेना चाहिए किसी ने बना दिया कि विचार न करना ये मुख्य मालूम होता है, पर अपेक्ष शब्द यही पाठ जो है पहले से है। पौरुषम चा अनपेक्ष, तो कहेगा कि कहते हैं जब अनुबंध का विचार नहीं किया, धन की क्षय की अपेक्षा नहीं किया, हिंसा की अपेक्षा नहीं किया, पौरुष की अपेक्षा नहीं किया, तो कर्ता किस आधार से, क्योंकि इसी को विचार करके कोई प्रवृत्त होता है। तो कहा मोहादारभ्यते, बस मोह ही हेतु है उसमें और कोई हेतु नहीं। अविचार रूपी जो मोह है यही मोह उसमें हेतु है और कोई भी हेतु है नहीं, बस अज्ञान अविचार मोहादेव अविवेकादेव, अविवेक ही इसमें हेतु, केवल अविवेक से ही करता है, नहीं तो करने का कोई निमित्त नहीं, वस्तु तक ये नहीं जा सकता है। पर मोह के कारण, मोह में व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, मोह में तो न करने योग्य काम सब मोह में होता है। इसलिए कहा कि तत्तामस, यत तत्तामस उच्यते, उसका नाम है तामस। अनुबंधम पश्चात भावी यत वस्तु सो अनुबंध, बाद में होने वाली जो वस्तु है उसी का नाम अनुबंध कहते हैं, उसको अनुबंध। तमच अनुबंधम, पश्चात होने वाला जो इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, यही हो गया अनुबंध। तो उसकी अपेक्षा न करके क्षयम यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे शक्ति क्षयो अर्थ क्षयो वा स्यात् तम क्षयम, जिस कर्म के करने में जो है शक्ति क्षय होगा, अर्थ क्षय होगा, पुण्य क्षय होगा, ऐसे बहुत चीज का क्षय होता है। और हिंसा माने प्राणी पीड़ा मन पेक्ष, प्राणियों को जो पीड़ा होगी उसकी भी अपेक्षा नहीं करते। पौरुषम पुरुष कारम शक्नोति इदम कर्म समापयितुम इति, मैं इस कर्म को समाप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यह है पौरुष। अपनी शक्ति है इसको करने के लिए कि नहीं है, ये इत्येवम आत्म सामर्थ्यम इति एतानि अनुबंधादीनि अनपेक्ष पौरुषांतानि, पौरुष पर्यंत जो है ये अनुबंध इत्यादि की अपेक्षा न करके मोहाद अविवेकतः अविवेक पूर्वक आरभ्यते, आरंभ करता है यत कर्म, कर्म यत तत् तामसम तमो निर्वृत्तम उच्यते, उस कर्म को तमो निर्वृत्त कहते हैं। तो यहां भी यही समझ के रखना चाहिए कि ऐसा कर्म जो है इस लोक में भी सुख नहीं दे सकता है और परलोक की तो कोई बात है नहीं। तो ये अभ्युदय का भी किसी प्रकार हेतु नहीं बन सकता है, बल्कि नीचे ले जाने का हेतु बनेगा। और राजस कर्म जो है वह अभ्युदय का हेतु तो बनेगा, पर मोक्ष की योग्यता प्राप्त कराने का हेतु नहीं। और जो सात्विक कर्म है वह ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करे, ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त कराने में परंपरा से हेतु बन जाएगा। इसी प्रकार ये तीन प्रकार के तो सात्विक कर्म मुमुक्षु के लिए, जो मुमुक्षु है और विधि पूर्वक सर्व कर्म का परित्याग नहीं किया है, ज्ञान की योग्यता प्राप्त करना चाहता है, वह सात्विक कर्म के द्वारा ज्ञान की योग्यता को प्राप्त करेगा, वो ज्ञान की योग्यता को प्राप्त करेगा। और इसलिए मुमुक्षु जो है, जो मुमुक्षु है उसको राजस तामस कर्म परित्याज्य, तामस कर्म तो बिल्कुल परित्याज्य है, राजस्वी परित्याज्य, क्योंकि वह दूसरे लोक की इच्छा नहीं करता, आत्मलोक की इच्छा करता है। इसलिए यदि मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, तो उसको राजस्वी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फल की इच्छा करता रहेगा, जब तक अहंकार करता रहेगा, तब तक वह क्या प्राप्त करेगा, इसी जगत में ही प्राप्त करेगा कुछ, यहाँ से परलोक तक प्राप्त करेगा। हाँ, जो मुमुक्षु में यदि ज्ञान की योग्यता, उस प्रकार की ज्ञान की योग्यता नहीं उत्पन्न हुई है, तो वह इस प्रकार का जब कर्म करेगा, सात्विक कर्म करेगा, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान की योग्यता उसमें उत्पन्न हो जाएगी, और उससे जो है वह मोक्ष का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम्। ज्ञान का विचार हो गया, त्रिविध ज्ञान का, त्रिविध कर्म का विचार हो गया, अब कर्ता का विचार होता है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धियों निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कहते हैं सात्विक कर्ता कौन है, ताकि मुक्त संग मुक्त संग मन से जो है संत्यक्त संग माने फलाभिलाष लक्षणों का, फलाभिलाष लक्षण जो काम है वह जिसने अपने अंदर से छोड़ दिया वो तो मुक्त संग। कोई ऐसा मानते हैं कि ये त्यक्त अभिनिवेश, ये शरीर इत्यादि का क्या होता है कि संग, इसको लेकर के जब ये चलता है तो फिर जो है वह तमाम प्रकार की उपाधि आती है। अभिनिवेश छोड़ दिया है, कोई भी अभिनिवेश नहीं करता है, शास्त्र के अनुसार चेष्टा करता है बिना किसी अभिनिवेश के, तो मुक्त संगा। तो भाष्यकार भगवान तो यही लेंगे, संग माने जो है वह खाली संग ही लेते हैं भाष्यकार भगवान, टीकाकार संघ का अर्थ फलाभिसंधि लेते हैं अथवा कर्तृत्वाभिमान है, तब दो अर्थ प्राय करके सभी टीकाकार लेते हैं। एक तो फलाभिसंधि की एक प्रकार का संघ हो गया, अथवा जो है कर्तृत्वाभिमान एक प्रकार का संघ हो गया, इसे कहा अभिनिवेश। तो अभिनिवेश ये कर्तृत्वाभिमान रूपी जो अभिनिवेश, इसको जिसने छोड़ दिया है, और जो फल की अभिसंधि जिसने छोड़ दिया है उसका नाम है मुक्त संग। कर्ता तो है पर मुक्त संग होकर, और अनहमवादी, अनहमवादी क्या है, अनहमवादी यही है कि अहम इदम करोमि, ये जो है इसका प्रचार नहीं करता हूं, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करने वाला तो अहमवादी हो गया। इन्हें स्वगुण जो श्लाघा है ना, स्वगुण श्लाघा से रहित है और स्वगुण की श्लाघा है तो सब जगह वो प्रकट करता है कि देखो मैं निष्काम कर्म करता हूं। ये भी एक दोष है, ये भी एक कामना होगी। वो अपनी निष्कामता को सब जगह प्रकट करता है, अपने त्याग को सब जगह प्रकट करने का, प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा तो वो अहमवादी होगा। ये जो अहम को लेकर के जो कुछ है उसका ही कथन करने वाला होता है वो अनहमवादी नहीं होता, पर ये अनहमवादी होता है। वो कोई भी इस प्रकार का जो है वह प्रचार प्रसार के तरफ उसको जो है वह बुद्धि नहीं है, ये अनहमवादी है। ये बड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि ये सूक्ष्म ऐसा है कि कभी जो है वह अपनी निंदा भी अपनी स्तुति के लिए व्यक्ति करने लगता है। अपनी निंदा करता है तो उससे भी एक प्रकार की अपनी बड़ाई चाहता है। तो ये अनहमवादी नहीं है, यानी जो है मैं ये करता हूं, मुझमें ये विशेषता है, इस प्रकार का बदन स्वभाव बोलने का स्वभाव जिसका नहीं है वो है अनहमवादी। और कहा कि जब देखो मुक्त संग जब है, जब कोई चीज चाहते नहीं, भला भी संधि नहीं है, तब वो कर्म के प्रति उदासीन रहेगा। लोक में देखा जाता है कि भला भी संधि रहित व्यक्ति होता है तो उसको कर्म के प्रति उदासीनता दिखाई देती है। अब इधर भला भी संधि भी रहित है और इधर अनहमवादी भी है, उसको कोई प्रदर्शन भी नहीं करना है, तब तो जो है वह उदासीन होगा कर्म से। कहा कि नहीं, और भी जो है ये बात ये हमेशा ध्यान में रखने की, फलाभिसंधि ही व्यक्ति को नहीं लगाती है। वो फलाभिसंधि तो एक विक्षेप रूप है, जो फलाभिसंधि रहित होकर के करेगा वो और सावधानी से करेगा और अच्छे प्रकार से करेगा। जगत में तो ये है कि फलाभिसंधि वाला तेज करता है, शास्त्र कहता है ऐसा नहीं। फलाभिसंधि तो एक विक्षेप रूपा है, और भी एकाग्रता से और भी उत्साह। मान लीजिए कि फल के लिए आप उत्साहित है, पर किसी के अंदर है कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं तो उसको उत्साह नहीं होगा क्या है? भगवत प्रसन्नता में ज्यादा उत्साह होगा कि नहीं? भगवत आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन में कम उत्साह होगा क्या? नहीं। वो आज्ञा पालन जो है भगवान की, अथवा भगवान की जो प्रसन्नता है, ये जो भावना है, वह उसमें बड़ा भारी धैर्य और बहुत बड़ा उत्साह लेकर के रखती है, वो आलसी नहीं होता। तो कहा धृत्युत्साह समन्वित। धृति क्या है? धृति ये है कि अब कार्य जो है शुरू कर दिया, अब फिर सोचेगा कि जो है कहीं धन ज्यादा खर्च हो जाएगा इसमें है? या इसमें तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचता हूं। वो धैर्य उसमें है, इस प्रकार का जो है इनको सहन करने का उसमें जो है धैर्य है। और कैसा है वो? ये तो हो गया जो है वो धृति। धृति है विघ्नादि उपस्थित होने पर भी वो जो प्रारब्ध का परित्याग नहीं करता, यही धैर्य। यदि लग गया वो जिस कार्य में और कितना भी विघ्न आवे तो भी उस प्रारब्ध का जो है उसका जो प्रारब्ध जो जिसको शुरू कर दिया है उसका परित्याग नहीं करता, धैर्य का लक्षण यही। और उत्साह क्या है कि जो है वह उत्साह है कि दो प्रकार का उत्साह का अर्थ लेते हैं। एक तो उत्साह का अर्थ ये लेते हैं कि चिकीर्षा वेग, मैं इसको करके रहूंगा ऐसा जो अंदर एक वेग है उसके अंदर ये है कि कितनी भी कठिनाई पड़े मैं इसको करके रहूं, बल्कि विघ्न आने पर उसके अंदर और उत्साह बढ़ जाता है, विघ्न आने पर उत्साह बढ़ जाता है। जैसे कोई विघ्न आ जाए, कोई डाकू या बाघ आ जाए आपके पीछे, तो आपके दौड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती? आप जितने तेजी से पहले दौड़ सकते होंगे उससे ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे। इसी प्रकार जो है उसको सामने विघ्न आता है तो और ज्यादा जो है उसको उसकी शक्ति केंद्रित हो जाती है। आप नहीं समझ रहे, आप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने का, विघ्न है ना वो, आप आता है विघ्न के समय जो है विपरीतता के समय आपके दौड़ने की शक्ति कूदने की शक्ति बढ़ जाती है, आप घेरा है उसको फांस जाते हैं। ऐसी इसको जब विघ्न दिखाई देता है अपने कर्तव्य कर्म में तो इसके अंदर बहुत शक्ति बहुत उत्साह इसका बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। तो कुछ लोग इस प्रकार का अर्थ लेते हैं और कुछ टीकाकार इसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि वह वो हर्ष विषाद से जो है रहित है ना, निर्विकार है, इसलिए जो है उसमें स्वाभाविक उत्साह है, उसमें कोई उत्साह को उसको पराजित करने वाला कोई नहीं। तो धृति उत्साह समन्वित, तो धृति और उत्साह ताभ्याम समन्वित, और सिद्ध सिद्धियो निर्विकार। अब आरब्ध कर्म को जो है फल प्राप्त हुआ या फल नहीं प्राप्त, फल प्राप्त हुआ कि फल नहीं प्राप्त हुआ, इन दोनों में जो है वो उसके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कर क्योंकि फल के साथ मिलकर के काम किया नहीं उसने, कोई कर्तव्य का पालन ठीक किया। अब फल उदित होता है नहीं उदित होता है, फल उसका कोई ले जाता है नहीं ले जाता है, इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता, उसमें निर्विकार रहता है, उसमें कोई भी विकार उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। वह अपने कर्म के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति शिथिल होगा तो शिथिलता हुई, और अपने कर्तव्य का ठीक पालन उसने किया तो फल जो भी होता उसे कोई मतलब। इसलिए सिद्धि है या असिद्धि है, निर्विकार वो जो है वह परमेश्वर में ही अर्पित, विषाद शून्य है। कहते हैं कि ईश्वर इच्छा से ही वो जानता है कि ये सब ईश्वर इच्छा है, और ईश्वर इच्छा मान करके विषाद शून्य होता है, उसका ईश्वर पर विश्वास होता है, इसलिए फल मिलता है या फल नहीं प्रकट होता है दोनों को ईश्वर इच्छा रूप करके वो लेता है, इसलिए ईश्वर इच्छा रूप करके लेता है इसलिए उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, निर्विकार रहता है। फल राग से प्रवृत्त हो तब तो जो है वह आदेश हो, केवल शास्त्र प्रमाण है तो केवल शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त है वो, इसलिए उसका वह निर्विकार रहता है, उसमें भी भगवान की कृपा उसको दिखाई देती है, ये रहस्य है। फल का प्रकट न होना ये भी कृपा अनुपूरित उसको दिखाई देता है, और फल का प्रकट होना भी कृपा अनुपूरित दिखाई देता है, तो बल्कि फल का प्रकट न होना ये ज्यादा कृपा अनुपूरित दिखाई देता है। अनुभव में ये आता है कि इसमें कुछ ज्यादा कृपा मालूम होती है। कहते माया में किसी का चित्त लगा है तो जगत की वस्तु जो है वह उससे वियोग हो जाए तो उसको दुख होता है, और भगवान में किसी का चित्त लगा है तो उसका वियोग हो जाए तो उसको अच्छा होता है, उसको उसको जो है वह दुख नहीं है, तो कुछ ज्यादा अनुकूलता मालूम होती है कि एक झंझट छूट गई। इसको कहते हैं कि वह जो है फल उत्पन्न हुआ या फल उत्पन्न नहीं हुआ, ये दोनों दशा में निर्विकार। तुकाराम जी कहते हैं कि अरे भाई सत्संग में नहीं जाना, अभी आप कैसी बात कहती है सत्संग में नहीं जाना, दुनिया कहती है कि सत्संग में जाना साधु के यहाँ रहना, आप कह दिए कि साधु के यहाँ नहीं जाना। कहा हाँ हमने बहुत विचार के कहा कि साधु के पास नहीं जाना। कहा क्यों आपने कहा? कहा इसलिए कहा कि वहां तुम जाओगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, पर वहां यदि कोई पाप करोगे तो कहां नष्ट होगा, फिर वो कहां नष्ट होगा। इसलिए जितनी देर साधु के पास रहो उतनी देर सावधान रहो। तो उसने उनसे कहा किसी ने कि महाराज हमारी तो बाई आंख फड़क रही आज, तो कहा बाई आंख फड़क रही तो भगवान की कृपा है बाई आंख फड़क रही। दूसरे ने कहा कि हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, तो कहा दाहिनी आंख फड़क रही तो माया की कृपा है, दाहिनी आंख फड़क रही है तो किसकी कृपा है माया की कृपा है, और बाई आंख फड़क रही है तो भगवान की कृपा है, तो कृपा तो दोनों जगह है। दाहिनी आंख फड़कने से जगत की वस्तु मिलेगी तो माया की कृपा हो गई, और बाई आंख फड़कने से जगत की वस्तु का वियोग हो जाएगा तो भगवान की कृपा हो गई, तो उसको तो कृपा अनुष्ठित है। इसलिए कहते हैं कि वह निर्विकार है, सिद्धि प्रकट हुई नहीं प्रकट हुई दोनों में निर्विकार है। स कर्ता ऐसा जो करता है वो सात्विक उच्यते। इदानीम कर्त त्रैविध्यम ब्रुवन आदव सात्विकम कर्तारम दर्शेत। तीन प्रकार के कर्ता का कथन करते हुए पहले सात्विक कर्ता को बताते हैं। मुक्त संगो, मुक्त परित्यक्त संगो ये न, जिसने संघ का परित्याग कर दिया है वो हो गया मुक्त संग। मुक्त संग अनहंवादी, न अहम बदनशीलो, अहम बदन का जिसका स्वभाव नहीं है, यानी अपनी प्रशंसा का जिसका स्वभाव नहीं है। धृत्युत्साह समन्वित, धृतिर धारणम, ये धारण जो है धृति है, उत्साह उद्यम उद्यम है, उद्यमो भैरव किसी सूत्र में आता है, उद्यमो भैरव, ये उद्यम जो है यही भैरव है, जो यहां से ऊपर उठ जाता है यही भैरव है। तो उद्यम जो है यहां पर जो पुरुषार्थ है, ताभ्याम समन्वित संयुक्तो धृत्युत्साह समन्वित, और कैसा है सिद्धे असिद्धियो क्रियमाण से कर्मण, क्रियमाण जो कर्म है उसके फल सिद्धो असिद्धो च, फल की सिद्धि होने में या असिद्धि होने में, सिद्धि असिद्धि और निर्विकार, इन दोनों में जो जो निर्विकार है। थोड़ी टीका देखिए, संग किसका नाम है, संगो नाम फलाभिसंधिर वा कर्तृत्वाभिमानो वा, यहाँ पर संग का अर्थ है फलाभिसंधि अथवा कर्तृत्वाभिमान, इसके रहित जो है वो मुक्त संग। नाहम बदनशील, कर्ता हम इति बदनशीलो न भवति इत्यर्थ, मैं इसका करता हूँ मुझ में ये विशेषता है, किस प्रकार का बदन का जिसका स्वभाव नहीं। धारणम जो भाष्यकार भगवान ने कहा धृतिर धारणम, धारण क्या है, कहा था धारण है धैर्य, ये धैर्य का नाम ही धारण है। क्रियमाणस्य कर्मणो, यदि फल अनभिसंधि, क्रियमाण कर्म में जब फल की अभिसंधि नहीं है तभी न अनुष्ठान विश्रम्भ संभवे, तब तो अनुष्ठान में विश्वास ही नहीं होगा, इसका ये शंका करके कहते हैं ये बात नहीं है, केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्तो, उसका जीवन केवल शास्त्र प्रमाण से प्रयुक्त है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसको उत्साह नहीं, वो शास्त्र प्रमाण से प्रयुक्त है। न फल राग आदि न, यही पाठ है, फल राग इत्यादि के द्वारा प्रयुक्त नहीं है। यह जो स निर्विकार उच्यते उसका नाम है निर्विकार, एवं भूत कर्ता यह स सात्विक उच्यते, इस प्रकार के कर्ता का नाम है सात्विक। फल रागादिना इत्यादि शब्देन कर्म रागो गृहित, फल राग भी नहीं होना चाहिए, कर्म राग भी नहीं होना, पहले भी आया था ना कर्माशक्ति फलाशक्ति, कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए, फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए। अयुक्त इति छेद, अयुक्त कहाँ है, शास्त्र प्रमाण प्रयुक्तो न फल रागादिना, माने न भी है अयुक्त, अयुक्त सभी में पाठ है क्या, गीता प्रेस में भी है, हैं? अरे गीता प्रेस में अयुक्ता है क्या, हाँ मैंने फल राग ने प्रयुक्ता तो है, उसके बाद न फल राग रागादिना अयुक्ता नहीं है ना, हाँ वहाँ अयुक्ता की संगति तो नहीं थी, पर अयुक्त ही सीधा टीकाकार ने लिख दिया, इसलिए भाष्य में अयुक्त है, तो अयुक्त यह के साथ लगाना चाहिए फिर, नहीं तो न कैसे बनेगा, फल राग आदि न है, अब अयुक्त को अलग लेना पड़ेगा, अयुक्त यह माने ये फल आदि इत्यादि से जो युक्त नहीं है स निर्विकार, नहीं तो न भी अयुक्त भी दोनों कैसे बनेगा, इसलिए अयुक्त न हो तो फिर अच्छा है, न नहीं है, न हो तो अयुक्त नहीं होना चाहिए, यदि न नहीं है तो फल राग राग आदि न अयुक्त ठीक बन जाएगा, तो न नहीं होना चाहिए, लेकिन न भी अयुक्त भी दोनों नहीं बनता है, अब अयुक्ता तो मानना पड़ेगा क्योंकि टीकाकार ने अयुक्ता कह दिया, इसलिए न न रहे तो फल राग बिना अयुक्त, यह केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्तो फल राग बिना अयुक्त, यह फिर ऐसा पाठ होना चाहिए, और न हो तो फिर अयुक्त होना ठीक, तो फल राग अदिना इत्यादि शब्देन कर्म रागो गृह थे अयुक्त इति छेद। अब राजस कर्मी को देखिए, रागी फल कर्म फल प्रेक शुरू लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः, पहले कहा रागी है, उसमें कहा था मुक्त संगह, ध्यान में है ना, संग एक राग है, संग जो है राग है ना, तो यहाँ पर कह दिया रागी, रागी का अर्थ करते हैं कि दो प्रकार का अर्थ करते हैं, भाष्यकार भगवान तो कहेंगे कि रागो अस्यास्ति रागी, यानी कर्म फल प्रेषु कर्म फलार्थी, इसी के आधार पर मुक्त संग का अर्थ क्या किया था, फलाभिसंधि रहता, और दूसरा की जो है कर्म फल की अपेक्षा है तो उसके साधन की भी अपेक्षा है, समझा कि नहीं। दूसरे टीकाकार ऐसा लेते हैं कि कर्म फल अपेक्षा है वो, तो उसके साधन जो है वह कर्म है, वो कर्म में उसको राग है। कर्म फल की इच्छा रखने वाला कर्म के प्रति रागी हो जाता है। फल तो भविष्य में मिलने का है, पर पहले कर्म के प्रति रागी हो जाता है। इसलिए कहा कि यह राग अस्यास्ति। और दूसरा अर्थ वही है, राग है विषय भोग इच्छा, सो अस्यास्ति। विषय भोग की इच्छा जिसको है वो है रागी। तो फल रागी अथवा साधन रागी दोनों हो गया कि नहीं, फल रागी साधन रागी। हैं? वो तो भाई कर्म फल आगे आएगा, कर्म फल प्रेषु न, पर कर्म फल प्रेषु जो है वह एक जो है वह इसीलिए फल रागी जो हो गया कि नहीं है? तो अब वहां तो कर्म फल प्रेषु है और यहाँ पर रागी से फल का रागी जो होगा वो साधन का रागी होगा, तो यहाँ पर साधन का रागी है और वहां पर फल का रागी, तो ये दोनों मिलाकर के साधन गत रागी और फल गत रागी, ऐसा कोई कोई टीका काल लेते हैं। हाँ, वहां पर कर्म फल प्रेषु से फल रागी हो गया और यहाँ पर जो है वह उसका जो फल का साधन है वो साधन के प्रति रागी है। और कोई सीधे बात लेते हैं कि वो जो विषय लोलुप, सीधे अर्थ ले लेते हैं, विषय लोलुप माने जो है जो विषयों में रागी है वो तो कर्म फल प्रेक्षु होगा ही, इसलिए जिसलिए रागी है इसलिए कर्म फल प्रेक्षु, वो ऐसा हेतु मानते। रागी से ले लिया कि जो है वह रागी उसका स्वभाव है, रागी स्वभाव है। तो जो जिसके अंदर राग होता है वो कहते, वो यदि कहे कि कर्म के फल की इच्छा मैं नहीं करता तो झूठ बोलता। जो विषय लोलुप है वह निष्काम नहीं कर सकता, निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता, इसलिए वो सात्विक कर्म नहीं कर सकता है, निष्कामता उसमें नहीं आ सकती, इसलिए कर्म फल प्रेक्षक ऐसा मान लेते हैं। इसलिए रागी को हेतु मान लेते हैं, इस हेतु से कर्म फल प्रेक्षक, यस्मात रागी अतएव कर्म फल प्रेक्षक ऐसा अर्थ करते हैं। तो कर्म फल प्रेक्षक कर्म फल की जो है प्रकर्षण इच्छा रखने वाला है, दूसरे लुब्ध है उसका स्वभाव ही ऐसा है ना, हमेशा राजसी जो है करता होता है वो लुब्ध होता है। लुब्ध होता है इसका मतलब क्या है, कहा कि वो लुब्ध ऐसा होता है कि वह कोई भी जो है वह कोई भी जो लुब्ध में दो प्रकार का तात्पर्य जो है वह निकालते हैं। एक प्रकार का तात्पर्य निकालते हैं कि अपने इंद्रिय के तर्पण में निरंतर लगा रहता है उसका नाम है लुब्ध, अपने इंद्रियों को ही उसी के तर्पण में लगा रहता है, तो इसलिए जो है जो अपने इंद्रियों के तर्पण में लगा रहता है वह लुब्ध, इसलिए वह इसलिए ऐसा है, इसलिए परस्व दूसरे के स्वप दूसरे के अधिकार को सदा दबाता है। लोभी व्यक्ति दूसरे के अधिकार को समझ जाए, और दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि जो लुब्ध होता है वो देव कार्य में पितृ कार्य में यज्ञ आदि कार्य में धन का त्याग नहीं कर सकता, जैसे कहते हैं ना बहुत लोभी कंजूस है, वो कभी दिखाने के लिए यज्ञ आदि भी करे है पर वह जल्दी त्याग करने में उसको बड़ी कठिनाई है, उदार नहीं होता, उसका नाम है लुब्ध। तो इसको इस प्रकार का लेते हैं कि वह स्वइंद्रिय तर्पणशील है इसीलिए लुब्ध है, दूसरे का धन झट दबा लेता है, उसके पास आ जाए तो कभी भी देना नहीं चाहेगा, वो जानता है दूसरे का है लुब्ध व्यक्ति जानता है दूसरे का है, पर जानते हुए भी कभी भी वो लौटाएगा नहीं। एक ने एक बहाना कर लेगा, एक ने एक बहाना कर लेगा, वो लौटाना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज क्या है कि वह दिखावे के लिए कुछ भी करेगा, पर वो त्याग करने में जो है, जब यज्ञ करता है तो उदार होना चाहिए, वहां पर जो है वह ब्राह्मण को दक्षिणा देने में भी झगड़ा कर लेगा, कहीं खरीदने जाएगा तो वहां भी झगड़ा कर लेगा, वो पैसा उसके हाथ से निकलता नहीं। तो बाजार जाएगा तो जो है वह, अब इधर तो यज्ञ कर रहा है, बाजार जाएगा तो सबसे सस्ता कपड़ा ले आएगा, जो चाहे पंडित पहने तो एक दिन में फट जाए, भले ही फट जाए। अब कपड़ा तो देना है, उसका वर्ण करना है, तो धोती तो चाहिए, लेकिन धोती खरीदने में वहां पैसा नहीं खर्च करना चाहेगा। ये सब लुब्ध प्रकृति, ये सब जो है लुब्ध प्रकृति है। धर्म कार्य के लिए और से सुंदर वस्तु होनी चाहिए, पर नहीं, वो लुब्ध प्रकृति वाला ऐसा नहीं कर सकता। तो ये रागी है, कर्म फल प्रेक्षुर है, लुब्ध है, हिंसात्मक, हिंसात्मक है। हिंसात्मक क्या है? कहते दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा, कैसी पीड़ा पहुंचाएगा? और दूसरे का जो वृत्ति है उसके, उसको बस उच्छेद करता रहता है, उसमें ऐसा विघ्न कर देता है कि उसको जो लाभ हो रहा है वो लाभ से वंचित हो जाए। तो जो जिसको जहां से सुख मिल रहा है वहीं पर बाधा कर देगा, वहां पर वो बाधा कर। कुछ लोगों की ऐसी प्रकृति है, वो दूसरे को दुख देने में उनको बहुत सुख मालूम है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका यही काम है कि दूसरे के सुख में बाधा पहुंचाना। कहते एक कोई आया कन्या वाला, किसी लड़के को देख के गया, तय कर लिया विवाह करेंगे। तब तो कोई गांव का कोई था, वो आगे देखा तो वो दूसरे से कहता है, जैसे दीवार से कह रहा हो, हमको लोग दोस्त दिखा, हमने कब कहा कि लड़के को मिर्गी आती है? हमने कब कहा कि लड़के को जो है मिर्गी का रोग है? लेकिन सब हमको दोस्त देते हैं। अब वो सुना तो क्या सोचेगा वो? वो ऐसे बस बोल देगा, यानी उसका काम दूसरे की जो है, दूसरे का जहां लाभ हो रहा हो वहां वृत्ति का उच्छेद कर देगा। तो उसको कहते हैं हिंसात्मक, पीड़ा करने वाला। आगे एक शब्द आएगा निष्कृतिक, तो वो इसी प्रकार का है। तो कोई टीकाकार मानते हैं कि अप्रकट, प्रकट रूप में जो है वह वृत्ति का विच्छेद करना, ये तो है वह हिंसात्मक, और अप्रकट में करना ये है नैष्कृतिक। वो आपसे तो ऐसा रहेगा, वो आपसे रहेगा कि जैसे आपका बिल्कुल हित करने वाला है, और अंदर से क्या होगा? अंदर से वो आपका उच्छेद कर रहा है, और बाहर से ऐसा रहेगा कि जैसे आप बहुत काल तक ये समझते रहेंगे कि यही हमारा हितैषी है। तो बाहर से हितैषी दिखेगा और अंदर से जो है वह दोषी है, और यह हिंसात्मक से सीधे जो है उसका विच्छेद करने वाला। इसलिए अशुचि ही, अशुचि का क्या तात्पर्य है? कहते हैं अशुचि इसलिए है कि शास्त्र शुद्धि से रहित है, यही अशुचि। अशुचि और क्या है? आप शास्त्र के अनुसार शुद्धि नहीं रखते तो आप अशुचि हैं। आजकल जो है वह ये अर्थ करने में बहुत बड़ा वो आ जाएगा, शास्त्र में तो मिट्टी से हाथ की शुद्धि कही गई है, और आज सभी साधु जो है वह साबुन से हाथ शुद्ध करते हैं, तो शास्त्रीय नहीं है वो। शास्त्र स्रोत जो शुचिपना है, शरीर को, इंद्रिय को, मन को शुद्ध रखने के लिए जो शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो अपने को ढालता है वो शुचि, और नहीं तो अशुचि है। राजस व्यक्ति को जो है वह शास्त्रीय सूचित है, वो उसको सूची असूचि का कोई विचार नहीं, राजस में सूची असूचि का कोई विचार नहीं रहता, क्योंकि उसके चित्त में इतनी फुर्सत ही नहीं ना, उसको कहीं भी बैठने में किसी सोने कुछ भी करने में उसको कोई दोष नहीं मालूम है। उसकी बुद्धि जैसे मान लीजिए कपड़ा गंदा है किसी का, कहीं भी बैठ जाएगा उसको क्या लगता है, उसमें कुछ लगना नहीं है। लेकिन कपड़ा शुद्ध है किसी का, तो वो विचार करेगा कि नहीं, वो शुद्धि अशुद्धि का विचार करेगा। यहाँ कहते हैं कि जो है वह अशुचि ही और हर्ष शोकान्वित, वो हमेशा जो है कर्म की सिद्धि असिद्धि में जो पहले कहा था निर्विकार, और ये कर्म के सिद्धि असिद्धि में जो है सिद्धि हो गई तो तुरंत हर्षित हो जाएगा, और जरा सा उसमें उदोष आ गया तुरंत रोने लगा, एक क्षण में रोने लगता है और एक क्षण में हर्षित हो जाता है। तो ये जो दोष है, ये दोष जो है उसमें रहता है, इसलिए वह हर्ष शोकान्वित हमेशा रहता है। हर्ष विषाद से जो है वह शून्य है और ये हर्ष विषाद से युक्त है, इसलिए कि हर्ष शोकान्वित ऐसा जो करता है उस कर्ता को तत्वज्ञ लोग राजस कर्ता कहते हैं। थोड़ी टीका देखिए, राजसम कर्तारम कथेति, राजस कर्ता का कथन करते हैं। रागी रागो अस्यास्तित रागी, जिसके पास राग है वो रागी है। राग है माने राग है मतलब ये है कि आसक्ति है, आसक्ति चाहे वो फल शक्ति हो चाहे वो कर्म शक्ति हो, तो यहाँ पर कर्म शक्ति लेते हैं। दूसरा जो है सामान्य लोग जिसके पास राग है माने जो विषय लोलुप है, ये विषय लोलुप है, इसलिए विषय लोलुप है इसलिए कर्म फल प्रेक्षु। तो रागो अस्यास्तित रागी, वो है कर्म फल प्रेक्षु, कर्म फलार्थी। लुब्ध क्या है, कहते लुब्ध पर द्रव्येषु संजात तृष्णा, दूसरे का धन देख करके उसको एकदम तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तीर्थ आदौ च स्वधर्म द्रव्य अपरित्यागी, और तीर्थ आदि में भी जाता है तो उसके हाथ से पैसा नहीं खर्च होता, जेब में रखा रहता है, लौटा करके ले आता है, ले तो जाता है कि शायद कोई खर्चा पड़ जाए, पर वहां से आएगा तो लौटा करके ले आएगा, पर वहां पर खर्च नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि जो है लुप्त ये जो है स्वद्रव्य पर ही है, संजात तृष्णा तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी, अपने अपना पैसा जो है खर्च करना नहीं चाहता, दूसरे का हो तो खर्च कर देगा। हिंसात्मक यानी पर पीड़ा स्वभाव, दूसरे के को पीड़ा देने का उसका स्वभाव है, वो ये नहीं सोचता किसी को वाणी से पीड़ा दे देगा, किसी को अपने कर्म से पीड़ा दे देगा, और नहीं तो मन से पीड़ा देता है, पर पीड़ा देने का उसका स्वभाव है। दूसरे का भी मन है ये कभी भी नहीं देखता ऐसा व्यक्ति, हमारे व्यवहार से दूसरे को अशांति हो रही है ऐसा कभी भी नहीं सोचता। तो बहुत लोगों को पीड़ा होती रहती है और वो जिसको पीड़ा हो रही है वो नहीं बोलता, तो वो उसका और भी अभिमान अपने अंदर ले लेता है, वो तो अपनी सहन शक्ति से नहीं बोलता है, पर ये अपने पीड़ा स्वभाव को नहीं छोड़ता है, इसलिए कहते हैं पीड़ा पर पीड़ा स्वभाव। इसलिए सावधान अपने कर्म के विषय में, वाणी के विषय में, व्यवहार के विषय में सावधान। बहुत जगह हम लोग ऐसा बोलते हैं, वहीं बोलेंगे कि वो वाणी जो है कथा हो रही है तो वहां तक पहुंच जाएगी, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जिसको सुनाना है उतने सुनाओ, ऐसा मत वाणी बोलो कि जो है वो पूरे जगह फैल जाए, कोई ध्यान कर रहा है तो उसके ध्यान में पहुंच जाए, कोई कथा कर रहा है तो उसके कथा में पहुंच जाए, कोई पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने में पहुंच जाए, ये असावधानी है, ये साधक की असावधानी। बहुत लोग बातचीत करते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसी को सुनाना है, दुनिया को तो नहीं सुनाना है, तो इतनी जोर से बोलेंगे कि पूरे आश्रम में सुनाएंगे। तो साधक को इसमें सावधान रहना, जितना बोलने से हमको काम चल जाए उतने बोलना चाहिए। साधक सभी चीज में जो है संयमी होता है, जितना पंखा चलाने से काम चले उतने पंखा चलाएंगे, जितनी बिजली जलाने से काम चलेगा उतनी बिजली जलाएंगे, जितने जो है वह पानी जो है से काम चलेगा उतने पानी गिराएंगे, जितना बोलना आवश्यक है उतने बोलेंगे, जितने जोर से बोलना आवश्यक है उतने जोर से बोलेंगे। इस प्रकार जो है वह सावधान ज्ञान रहता है साधक, और जो असाधक है उसको किसी में सावधानी नहीं, न अंदर सावधानी न बाहर सावधानी, बाहर के व्यवहार से ही पता लग जाता कि सावधान नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि